वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला। काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, माखन चोर जो नंद किशोर वो, माखन चोर जो नंद किशोर वो, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। पनघट पे मोरी बैया मरोड़ी, पनघट पे मोरी बैया मरोड़ी, पनघट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी, पनघट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली तो मेरी मटकी थोड़ी, पैया परूं करूं बिनती मैं पर, पैया परूं करूं बिनती मैं पर, माने ना एक वो मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। छुप गयो फिर एक कृष्ण के विरह में, कोई गोपी गा रही है, छुप गयो फिर एक तान सुना के, छुप गयो फिर एक तान सुना के, छुप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बाण चला के, छुप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बाण चला के, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, कोई नगरिया न छोड़ी रे, सुध बिसरा गया